Наста, привітанне. Привітанне. Вітаю. Наста Кудасова, паэтка. Нарадзілася ў 1984 годзе ў Рагачове. Скончыла сярэднюю школу горада Рагачова, аддзяленне рускай філалогіі філалагічнага факультэта БДУ. Магістратуру БДУ па спецыяльнасці літаратуразнаўства. Аўтарка кніг паэзіі «Лісце маіх рук», «Рыбы, маё невымаўля». Владальніца прэміі часопіса «Дзеяслоў», прэміі беларускага пэн-цэнтра «Кніга году 2016», прэміі «Празрысты ОУ» у 18 годзе і лаўрэатка першага фэста Уладзіміра Караткевіча. Калі дазволіце, я з такога пытання хацеў бы распачаць нашу сустрэчу. Ёсць такое распаўсюджанае меркаванне, што літаратурнае жыццё і, ў прынцыпе, творчае жыццё віруе вось у сталіцах. Як удаецца пісаць добрыя вершы, скажам так, не жывучы вось у гэтым мегаполісе? Прабачце, але я, напэўна, сфармулявала па-іншаму. Як удаецца пісаць вершы, жывучы ў такім мегаполісе? Скажам, для мяне наадварот, цэнтр майго жыцця – гэта Рагачоў. Цэнтр сусвету. Цэнтр майго сусвету, так. Ну, як і для любога, мабыць, жыхара свайго маленькага мястэчка. Да, вот гэта мой цэнтр, гэта мая сталіца. І ўсё самае галоўнае і бурапеннае адбываецца ў мяне там, якраз такі. А сюды я прыязджаю у Мінск, можа быць, гэта як на нейкую на працу, гэта нейкая заўсёды такая, ну не тое, што пакута, але ну гэта нейкі такі вот сапраўды складаны такі працоўны працэс, на які трэба адважыцца, прыехаць сюды вот паразмаўляць з вамі ці яшчэ з кімсьці. І гэта з творчасцю ў мяне ніяк не асацыюецца. Якраз такі тут нейкі іншы тэмп жыцця, у якім мне складана даволі пакінуць сабе вот гэтую прастору для творчасці. Я проста жыла ў Мінску 6 гадоў, і я кажу, вот я ведаю. То бок гэта былі не лепшыя гады? Гэта для мяне былі, ну, у сэнсе сустрэч з людзьмі цудоўнымі, гэта былі добрыя гады. Але, скажам, ну, для вершаў усё-такі ёсць іншыя месцы, дзе ствараюцца вершы лепш. Вот, дапустім, Рагачоў той жа. Ну, а ў Мінску пісалася, у прынцыпе, вот у той час? Пісалася таксама, я тады была зусім маладая, першая кніга «Лісце маіх рук», яна паўстала тут, вот у Менску, калі я вучылася на філфаку, так. Так, таксама пісалася, не, канешне, людзі ўсюды пішуць, але, скажам, самой сабой і тоеснай сусвету я адчуваю менавіта ў маленькім горадзе, дзе ёсць прырода, не абмежаваная нічым, бо гарадская прырода для мяне гэта прырода абмежаваная горадам, да, той жа парк гэта нейкая такая купінка зеляніны, якая ўсё адно знаходзіцца, ну, у нейкай такой гарадской турме. Там жа ў мяне ёсць мая воля, свабода. От, таму такое пытанне, скажам, для мяне няма гэтага пытання, як яно пішацца. Ну, цудоўна там пішацца. І жывецца таксама там абсалютна гарманічна, нармальна. А тым больш цяпер у нас ёсць сацыяльныя сеткі, можна камунікаваць праз інтэрнэт як заўгодна, з кім заўгодна, з любым горадам і краінай. І не камунікаваць. І не камунікаваць, калі не хочаш. З кім заўгодна. Гэта проста цудоўна. Таму мне здаецца, ну, гэта пытанне ўжо не такое актуальнае на сёння. Мы ўжо ўсе як бы паміж сабой звязаны, можа жыць дзе заўгодна. Распавядзі, калі ласка, пра філфак. Вось ты належыш да тых творцаў, якія паступіўшы на рускае аддзяленне, як Андрэй Хаданович, як Вера Бурлак, пачалі хінуцца да беларушчыны. Ці пачынала ты пісаць спачатку па-руску, потым па-беларуску, ці адразу вершы пачалі прыходзіць па-беларуску? Можа быць, нехта паўплываў на цябе з філфака, некае там асяроддзе знайшлося? Я хачу сказаць, што на філфаке паступіла ўжо беларускамоўную і пісала ўжо па-беларуску. Так, свае першыя дзіцячыя вершы я пісала на рускай мове, таму што, ну, рускамоўная сям'я, рускамоўнае асяроддзе, ну, асноўным, так, збольшага. І пісаць па-беларуску я пачала, ну, гэта было нейкае такое ўнутранае памкненне, калі я вучылася яшчэ ў школе. Нейкае такое адкрыццё сваёй ідэнтычнасці такой, вот, да, што вот я беларус, і вот гэта маё. Вот, і тады творчасць пайшла беларускамоўная, і прыехала я вучыцца ў Мінску, я ўжо была беларускамоўнаю, і мне нават часам гэта, ну не тое, што муляла, ну мне здавалася, што я вот недарэчы на рускім філфаку. Я туды паступіла толькі таму, што мяне залічылі па алімпіядзе. Як пераможца алімпіяды, тады, ну, так можна было паступіць, я паступіла, і паколькі я такі чалавек даволі лінівы, напэўна, інертны, ці гэта можа проста нейкае такое вот адчуванне, што гэта ну, лёс так мяне накіраваў, то чаму тады я буду нешта прыдумляць, пайду я на рускае аддзяленне, раз мяне туды ўжо ўзялі. Ну, это говорит по-белоруску, причем. Это я им не сказал, что это инертно, это просто классичная белорусская... Вот мне жыццё закинуло, да, я туда пошла, и нават первые, я помню, пару годов мне сдавалось, что сапраўды, вот, может быть, как бы быть такой беларускамоўнай, мне лепей там перевестись на белорусский филфак. Але мы же жили все в интернате разом, все варились там, все отделения, и я бачила, что, в принципе, розницы никакой нема. И у меня были судовные выкладчики на русском отделении, и нават у чымсьці лепшие, чем на белорусском. Там по некоторых предметах у нас были такие першакласные выкладчики, которые шмат мне дали. Я подумала, что ну, не мае сенсу увогуле гэтым займацца. Ну, я потом увогуле, по-моему, курса с третьего там стратила цікавасць да вучобы, и для меня это была просто некая формальность. Тому мне, ну, мне нема чего сказать. Але при гэтым магістратуру скончила? Ну, магістратуру еще так, а уже потом далей я не змагла пайсці вучыцца. Я зразумела, что навука это, мабыць, не зусім. Сейчас не той, может, так? Может быть, ну, теперь, когда вот мы живем в іншым часе, мы бачим іншую Беларусь, я задумываюся, а каким бы могло быть мое життё, когда бы я жила вот при іншой уладе, при іншой системе. Магчыма, я была бы іншим человеком, я бы, может, обирала іншие шляхи. А так, сапраўды, мы, ну, вымушены были неяк там партызаніць, хаваться у свою гэтую вот шкарлупину, так, и вот выбирать некий такий шлях, який зручны менавіта у гэтых умовах. Таму вот у менавіта вот у тых умовах я разумела, што я не хачу далей займацца навукай, там ісці ў аспірантуру. Ну, это знову-таки вельмі укладаецца ў канцэпцыю вось этой інерцыі, таму што як бы паступіў, ну што ж уже кідаць, уже і магістратуру, чаго ж тут. А вот, а я так ещё і аспірантуру такім самым чынам прыблізна. А вось, а ведаю, людзі ж так інертна і пішуць, дысертацыі абараняюць. Вот, у мяне было гэта адчуванне, што калі вот я гэтым шляхам пайду, гэта будзе проста нейкая інерцыя, і мне гэта нічога не дасць, што я такі чалавек, мне трэба, ну, неяк пражываць кожны дзень напоўніцу, каб вот я адчувала, што гэта маё жыццё, што я не проста там недзе там прасежваю свае штаны. Вот таму, ну, не пайшла, і ўсё, і, мабыць, ужо і не пайду. Зараз было многім крыўдна пра штаны. Не, ну, хтосьці гэтым жыве, разумееш? Я просто вучылася, я бачыла студэнтаў, сваіх калег, якія сапраўды вельмі таленавітыя менавіта ў навуковай дзейнасці, і ім гэта дадзена, і іх класна атрымліваецца пісаць гэтыя працы. Для мяне гэта была пакута. Я пісаць верш магу лёгка, напісаць не верш, а любы іншы тэкст. У навуковым, там, публіцыстычным іншым стылі, для мяне гэта пакута. Для мяне нават пост у інтэрнэце напісаць празаічны, гэта праблема. Ну, мне цяжка выражаць думкі вот у такім вот варыянце. Таму гэта не зусім маё. Я просто, ну, я б сябе, мабыць, гвалтавала, калі б прымушала сябе пісаць навуковую. Хачу запытацца вось пра што. Вот твае вершы любяць розныя абсалютна людзі, пры тым, што гэта вершы і непратэсныя, і не вершы на злобу дня, да якія хутка запамінаюцца, лёгка там цытуюцца па нейкай нагодзе. Хто твой чытач? Вот будзем шчыра казаць, мала хто можа пахваліцца вось такім добрым успрыняццем шырокай публікі. Яна ёсць. Гэта заўважна зноў-такі па тых жа сетках, да, дзе проста ты можаш сустрэць рэпост верша Насты Кудасавай у абсалютна незразумелым месцы невядомага чалавека. Хто чытач твой? Хто цябе чытае? Можна акрэсліць? Я думаю, усе чытаюць. У мяне, ну, як бы мне няма ніякай задачы з аднаго боку, як у паэта, але ўсё-ткі, калі быць шчырай, я б хацела быць зразумелай, ну, як мага большай колькасці людзей. Не ведаю, ці гэта там прага нейкай там славы ці не, але мне б хацелася вот пісаць так, каб гэта было не толькі выключна там для філолагаў, да, там ці для аматараў там пэўнай там нейкай там элітарнай там такой выкшталцоўнай літаратуры. Всё-такі мне б хацелася такія творы рабіць па магчымасці, якія б дапамагалі людзям жыць. І паэзія, па-моему, яна ўвогуле павінна быць, яна і дагэтуль ёсць толькі таму, што яна дапамагае тым, хто не можа праз слова перажыць нейкія вельмі там складаныя эмоцыі. Вот паэзія павінна гэтым людзям дапамагаць перажываць. І, в прынцыпе, я атрымліваю часта водгукі так менавіта ад людзей, там не літаратараў, не філолагаў, якія чытаюць мае кнігі, успрымаюць маю творчасць. І водгукі менавіта такія, што вот дзякую, што вот вы маглі сказаць вот тое, што вот я вот перажываў, але не мог сказаць, а вот вы знайшлі гэтыя словы. Таму, ну, які мой чытач, ну, я ж кажу, розныя. Бывае, што і дзеці нават захапляюцца часам. Што само па сабе дзіўна. Што само па сабе дзіўна, таму што я зусім не дзіцячы, мне здаецца, пісьменнік. Але мне б хацелася сапраўды пісаць так, каб мне не было сорамна перад дзецьмі, каб у мяне былі такія творы. Я ведаю, што літаратура можа быць рознай, там розная мова, ёсць там літаратура там 18+, там яна можа быць рознай. Але мне б хацелася, каб мая была вот такая, што я магла бы ў школу прыйсці да дзяцей і ў любым абсалютна вот асяроддзі, там ці там сярод там пажылых людзей, і каб мне не было сорамна, каб я магла любы твор прачытаць. Вот я неяк так стараюся. Ну, я не скажу, што я сябе абмяжоўваю, гэта не абмежаванне ўсё. Такі. Але вот я хацела так жыць і так пісаць, каб гэта было шчыра. Твой улюбёны, так бы мовіць, творчы фармат гэта кароткі верш. Ну, фактычна 2-4-радковы, можна так яго акрэсліць, ці 8-радкоў. Фактычна такі як бы верш як выдых, можна сказаць. І ты зараз сказала, што табе лёгка пішацца звычайна. Ці ёсць для цябе такі панятак, як літаратурная праца, штось трэба сесці, напісаць сёння верш, а вось ён не напісаўся і заўтра дарабіць, ці праз нейкі час, месяц, год. Мне б хацелася, каб у мяне быў такі панятак, і калі б я мела дастаткова часу і нейкую такую фінансавую стабільнасць, так, каб вот працаваць, я б напэўна працавала кожны дзень, сапраўды. Хаця, канешне, ўсё залежыць ад натхнення, але калі, ну, маеш жаданне шукаць натхненне, яго можна знайсці ўсюды, але для гэтага зноў-такі патрэбны час. А так, раней, я помню, у мяне былі такія спробы, вот як Цветаева там казала, што павет павінен там мусіць пісаць кожны дзень, і я спрабавала сябе так прымушаць, там нейкі працоўны час сабе адводзіць, раней, чым уже гадоў там 7, там, я памятаю, у мяне былі такія спробы дысцыплінаваць сябе, таму што я недысцыплінаваная ўвогуле па жыцці, это проста катастрофа, і я вот думала, што калі ў мяне будзе рэжым нейкі працы, будзе больш пісацца, але не, аказалася, што ты можаш сябе вот прымушаць, вот цягнуць, але ўсё адно, калі трэба выбухнуць, яно выбухне ў пэўны момант. І можна не прымушаць сябе цэлы месяц нічога не рабіць, але яно ўсё адно выбухне, будзе там назапашвацца і выбухне. Вот таму цяпер я сябе не прымушаю, але ўсё адно стараюся знаходзіць нейкія моманты вот гэтай адзіноты, абавязкова цішыні, каб можна было там пачуць, прагаварыць свой гэты верш. Там што калі ты ўвесь час сярод людзей, там дзяцей, нейкай працы, ты проста, ну, не можаш спыніцца і запісаць яго. Наколькі паэту важна быць своечасова пачутым? Вось ёсць пісанне ў стол, да, і ёсць супратлегласць хуткае імгненнае выкладанне, толькі радкі склаліся ў галаве, кудысьці там сацеткі і так далей. Існуе нейкі баланс, ці это адбываецца інтуітыўна, ці можа штосьці пішацца ў стол? Не, нічога не пішацца ў стол, і мне здаецца, што абавязкова паэту трэба быць пачутым. Тут і цяпер. Я не ведаю, што такое вечнасць, як я магу ведаць. Я магу ведаць толькі, што ёсць у мяне сёння, вот гэта маё цяперашняе жыццё. І я ўпэўнена, што любому творцу вельмі важна быць пачутым менавіта пры жыцці, каб ён адчуваў, што яго любяць, падтрымліваюць, разумеюць, па-іншаму проста не можа быць. Таму я не тое, каб пішу хутка, я не пішу хутка, я вельмі доўга над творамі працую, але калі ён гатовы, то я яго нікуды ўжо не хаваю, адразу куды-небудзь. То бок чытач мусіць адразу парадавацца разам з аўтарам, да, к таму, што атрымалася. Ну і тым больш вершы ўсё-такі надзённыя, мне здаецца, больш-менш ствараюцца ў мяне. Я пытаюся это таму, што я просто, ну, імёнаў называць не буду, але я чую, напрыклад, ад літаратараў старэйшага пакалення пра тое, што вось маладзёж пайшла, напісалі 4 радкі свае, выклалі, сабралі каментары, там ухвальныя ці нейкія, ну не сутнасна, да, якія. Сабралі гэты лайкі там ці падабайкі. І вось всё. А вот мы раней напішам нізку, ходзім па рэдакцыях, да, там туды адзін упхнем, туды тры, а да кніжкі дык наогул. І вось проста існуе такая, як бы завядзёнка, што маўляў, вось гэты хутка выкладзены твор, неважна, рыфмаваны ці празаічны, ці штосьці, гэта вот такі лёгкі шлях, да, кшталту. А ты вот паспрабуй кніжку укладзі. Я пытаўся менавіта вось у такім. Я разумею. Не, у мяне таксама часам бывае такое ўражанне, што людзі любяць некаторыя пісаць хутка, і часам ты чытаеш і сапраўды адчуваеш, што гэта сыра, і калі б я была аўтарам гэтага твора, я б яшчэ дарабіла, я б такое не выкладала. Бывае такое сапраўды. Не знаю, як там уражанне ад маіх твораў, ну, але ж кажу, што я над імі працую доўга, але так, каб дапрацаваў і там схаваў на гады. Ну, я кожны дзень прыжываю як апошні, я не ведаю, ці я буду заўтра, і куды мне гэта хаваць. А прылятае крытыка, дарэчы? Ну, прыемныя каментары, это зразумела. А бывае, што хтось ці піша таму прыват? Наста, вот глядзі, у цябе там 4-м радку, там ля запала, тут паўтор, тут штосьці? Вельмі рэдка, але бывае. Ну, не тое, каб крытыка, а там парады нейкія. Выдаляеш сяброў такіх людзей? Давай скажам адкрыта просто. Ну, па-першае, такое дазволіць сабе могуць толькі вельмі блізкія мне людзі, якім я давяраю. Так. якіх я шаную і паважаю. Калі чалавек мне такое піша, гэта азначае, што ў яго ёсць на гэта права. Што ён прачытаў, прынамсі, нармальна версію. І я ўспрымаю гэтую крытыку абсалютна нармальна, і часам яна сапраўды мае падставы нейкія, я тады прыслухоўваюся, там думаю, што, можа быць, сапраўды нешта там не заўважыла. Вот. Так проста, каб нейкі там незнаёмы чалавек раптам прыпёрся і пачаў даваць парады, такога са мной не здаралася. Ну, калі б здаралася, я б, напэўна, проста не адказала. А так, звычайна, калі ёсць нейкія такія канструктыўныя прапановы, яны ад тых людзей, якіх я паважаю, якія там старэйшыя і больш такія паважаныя. От, я стараюся неяк так прыслухоўвацца, не заўжды, можа, я выконваю гэтыя парады, але я ўзважваю, думаю, я нармальна стаўлюся. А сама раіш камусьці штосьці паправіць ці змяніць? Я нават не знаю, можа быць, так імгненна толькі бываюць нейкія такія эмоцыі. Хаця мне заўсёды вельмі неёмка гэта рабіць, я не магу, напэўна. Ну, хаця часам бывае, што от, адчуваеш, што і варта чалавеку падказаць. А я табе калісьці паміж падказала. Сябры, я пытаюся, таму што ед Анатолій Іващенкі, ад нас ты куда свае, я атрымліваў парады наконт з некаторых зменаў. Вось. І я, дарэчы, паскажу вам шчыра, што скрынова, канешне, не рабіў і не памятаю дакладна зместу, але і там я парады гэтыя. І мы дагэтуль не забанены. Так, і сябровы не выдалены. Таму усе вот так і цікавіцца. Так, мне бываюць такія, так, таму што я знаю, што ты можаш успрымяць нармальна мяне, і ты мяне, напэўна, мне здаецца, паважаеш і паслухаеш. Але незнаёмым, напэўна, я б не прапаноўвала нічога. Бывае, нават людзі самі пытаюцца. Вот бывае, людзі там паказваюць і пытаюцца нейкай парады, вот ацэніце. Мне заўсёды цяжка гэта рабіць. Я не люблю быць такім вот рэдактарам, дарацца. Мне неяк, мне здаецца, няма ў мяне вот такога, такой нейкай індульгенцыі, такога права судзіць іншых чамусьці. Вот я у сваіх творах усё разумею, як павінна быць, усё ведаю. У чужой творчасці, я так, мне так ужо боязна туды ўлазіць. Датычна да папярэдняга пытання адносна метадаў. Табе не хочацца часам узяць і напісаць, скажам, паэму ці апавяданне, ці заняцца дзіцячай літаратурай. Як ты наогул ставішся да такіх як бы літаратурных шматстаночнікаў, якія гарманічна пачуваюцца ў самых розных жанрах? Ну, я ставлюся да іх цудоўна, класна, калі чалавек можа і там, гэта выдатна, таленавіта. Я чамусьці, я не магу планаваць творчасць, яна ў мяне не плануецца. Раней я помню, калі з'явіліся у мяне дзеці, я думала так, што можа быць, у мяне ёсць дзеці, і цяпер пачнуць стварацца дзіцячыя творы, але так нічога і не пачало стварацца, яно не прыходзіць. Прыходзяць менавіта такія імгненныя нейкія рэфлексіі на тое, што адбываецца, і яны чамусьці заўсёды у пэўнай такой форме, так я іх чую. Я не магу нічога планаваць, я не ўяўляю, можа быць, калі-небудзь у мяне атрымаецца казаць прозай. Але на сённяшні дзень я сябе з цяжкасцю уяўляю ў нейкім іншым жанры. Літаратура, добрая літаратура, гэта як бы адзін сусвет. А ёсць літаратура масавая, якая ператвараецца ў то, што мы называем графаманіяй. Да? Вось як жывецца творцу, які бачыць людзей, якія пішуць кепска? Я маю на увазі, што нема жадання разагнаць там нейкую кантору, да, там напісаць, што «Ребята, прекратіце, это страшна». Ці паказаць «Ах, вось вы так, а насамрэч павінна быць гэта». Як жывецца паэту ў свеце, дзе на кожнага таленавітага трапляе тры чалавекі, якія проста ўзялі асадку, да, і пачалі крэмзаць і выдаваць штогод па кнізе, якія чытаць немагчыма. Ёсць нейкі канфлікт на гэты конт унутраны? Ці абсалютна герметычны сусвет, у яго не пранікае вось гэта ўсё? Не пранікае нічога такога. Я проста нешта кепскае, я, мабыць, не чытаю і не заўважаю. Не, я маю на увазі, напрыклад, там уручаецца чарговая прэмія. І ты бачыш і думаеш, о боже, боже, як это... Першае месца, мама дарага, другое, боже мой, третье. І ты думаеш, ок, мне вы не даеце, я кніжку не пісаў. Ну это же не оно. Я б не сказала, што ў мяне такія катэгарычныя думкі бываюць. Бывае нейкая літаратура, якую я не вельмі разумею, гэта не маё, можа быць. А што не маё? Для нас ты куда свой, што не маё? Які жанр? Не знаю, але так сказаць, што я нават не супраць і масавай літаратуры. Мне здаецца, і файна, і нехай будзе і нейкая масавая літаратура. Галоўнае, каб, ну, мне здаецца, чытач насамрэч, ён не дурны, ты яго не падманеш. Я, ну, не веру, што можна напісаць зусім такую бездарную кнігу паэзіі, і яе проста там раскупяць, размітуць, і будуць людзі гэта чытаць. Ну, ёсць і супрацьлеглы варыянт, калі добрую кнігу паэзіі ніхто не купляе, і яна ляжыць. Ну, тады гэта ўжо пытанне нейкай прамоцыі, там гэта пытанне там нейкіх маркетынгавых там захадаў, мне здаецца. Вот, гэта ўжо пытанне іншае, гэта пытанне сістэмы, у якой мы жывём, і гэтак далей. Гэта ўжо палітыка, скажам так. Вот. А так, ну, нешта мне не верыцца, што можна вот так пісаць дрэнна-дрэнна і ўсіх доўга падманваць. Не знаю, ну, можа быць, я наіўны чалавек. Але, ну, у мяне няма такога вот канфлікту, каб я вот, я такая хорошая, пішу такія хорошыя кнігі, а вот вакол там квітнее графаманія, скажам, і ўсе такія нехорошыя чытаюць вот гэтых шкодных графаманаў. У мяне такога няма. У мяне дастаткова чытачоў, я бачу, што гэта чытачы, якія ўмеюць цаніць добрую літаратуру, добрыя кнігі. Нет, іншых я не бачыла. Ну, то бок, скажем так, аднолькава небяспечны графаман і непрызнаны геній, таму што недзе яны вучымся, ну, недзе там падобна. Гэта жыццё так, тут яшчэ ад лёса шмат залежыць, і, можа быць, ад асобы чалавека, ад яго характару. Прыкметы непрызнанага генія. Калі ты ведаеш, што ты геній, што ты непрызнаны. Абсалютна так. Вядома, што ты любіш рыбаліць. Што цяпер ловіцца ў Дняпры, акрамя вершаў? Я, ты знаеш, што я даўно ўжо не рыбаліла, даўно. Неяк так жыццё вот зацягнула ў нейкі цяпер вір зусім іншых перажыванняў, што я часам так як успомню, як гэта файна. Падчас рыбалкі радкі з'яўляюцца, ці гэта вот проста сядзіш? Ну, раней гэта было, скажам так, гэта такая медытацыя, пасля якой абавязкова што-небудзь з'явіцца. Гэта вот той час, калі ты можаш пабыць сам на сам, то гэтай цішы. Так, мне вельмі падабалася. І, канешне, калі б можна было выбіраць жыццё не тое, што цяпер, а іншае, то, я думаю, я б лавіла рыбу. Назва зборніка рыбы не пад уплывам рыбалкі ўзнікла? Вот якраз такі не, пачала любіць рыбалку, па-моему, трошечку. Ад паэзіі прыйшла? Хаця не, не, і тады ўжо таксама, і тады таксама я хадзіла на рыбалку, а рыбы ўзніклі так, таму што... Ну, падабаюцца мне гэтыя стварэнні, яны цудоўныя, мне здаецца, мы мала пра іх ведаем, мы не можам іх зразумець, але я думаю, што яны ідэальныя, мне падабаецца іх ідэальны выгляд, мне падабаецца іх немата. І вот, ну, карацей, гэта складана так вот сказаць не паэзіяй, што мне падабаецца ў рыбах. Ну, мабыць, так, найперш гэта, канешне, была тады метафара нематы, да, вот той вот нематы, вот той вот ноты, вот апошняй, калі ты ўжо сыходзіш, вот у тое вот маўчанне нейкае вышэйшае, так, вот якім маўчыць з табой сусвет, вот той, што ёсць Бог, так, ён маўчыць вот гэтай вот мовай нечалавечай. Вот гэта былі для мяне рыбы. Ну, можа быць, так, недзе пад уплывам рыбалкі, таму што ты іх разглядаеш, ты іх мацаеш, ты бачыш, як там яны сябе паводзяць, і гэта... Рыба – гэта і вобраз Хрыста, мы ведаем, так. Іхтус, Ісус Христос. Так, ёсць вот гэтая алюзія таксама. Ёсць і гэта. Хаця я, канешне, так, ну, не магу сказаць, што я прям такая вот хрысціянка цельная. Мне цікавыя розныя імёны Бога, скажам так, так ягоныя назовы, то, як людзі яго асэнсоўваюць па-рознаму. Я думаю, што ўсе проста спрабуюць асэнсоўваць яго як... творы, як творцу, да, па-свойму, як бы ёсць хрысціянства, ёсць штосьці іншае. Таму, ну, так, і гэта таксама. Як мы ад рыбалкі? Я просто... Глыбака. Гэта нармальна. З кароны гэтымі, да, усімі велягрустымі пакручаснымі сцежкамі, да, якімі вы пайшлі, хачу вас пра што запытаць. Я злавіў сябе на думцы, напрыклад, да, што ранейшых крыніцаў натхнення нема. Што мяне, напрыклад, персанальна мяне, можа падштурхнуць да таго, каб запісаць, ці нешта супер добрае, ці нешта, ну, такое злачынна-кепскае, да, то есть скрайнасці. То есть пасередзіне ў мяне, напрыклад, не засталося нічога. Што ў цябе вось з гэтымі крыніцамі? Перасохлі, ці жывяць старыя, ці рэгулярна з'яўляюцца новыя? Гэта насамрэч такое, ну, мне падаецца глабальнае, канешне, пытанне, яго можна задаваць шмат каму. Але вось у сённяшнія дні, калі адбываюцца змены вакол, да, калі свет перастае быць ранейшым, што з крыніцамі натхнення? Ну, глядзі, калі вот, карыстацца тваёй вот гэтай сістэмай, калі ты кажаш, ёсць полюс, так, полюс вельмі добрага, вельмі дрэннага, то якраз такі ў сённяшнім свеце, мне здаецца, вельмі добра бачныя гэтыя плюсы. І якраз такі ў сённяшнім свеце, калі мы вот бачым, вот ёсць чорнае, ёсць белае, мне здаецца, у Беларусі ў сённяшняй з натхненнем павінна ўсё быць файна. І мяне таксама натхняюць нейкія такія надзвычайныя, такія скрайнія рэчы, але калі яны адбываюцца ледзь не штодня з табой, іх трэба неяк перажываць, то, ну, так, увесь час знаходзішся ў гэтым натхненні. Не хочацца напісаць верш, я не ведаю, заклік, праклён, трыбунная нешта такое, каб вот маніфест. А мне здаецца, я іх і пішу. Просто яны крыху іншыя па форме, яны, можа быць, падаюцца такімі лірычнымі. Мне здаецца, я вельмі надзённы паэт. Я асэнсоўваю ў рэчаіснасці, якой я жыву, і, па-моему, яны даволі актуальныя. Вот. А скажам, што там да такой трыбуннай паэзіі, ну, там, да зброі, браты, там, да зброі, так. Вот што-небудзь. Ну, просто гэта можа быць мова не зусім мая, гэта не мая мова, гэта не той сінтаксіс, скажам, і не тая морфалогія, скажам так. Вот, але па сутнасці тое, што я раблю, ну, гэта такія даволі рэвалюцыйныя і надзённыя вершы, мне здаецца. У сваёй першай кнізе «Лісце маіх рук» ты пісала, што твой дом – гэта лес. Потым ты пісала, што твой дом – дым. Што марыш аб доме з потам і бытам. Вось што для цябе такое, што такое дом для цябе? Так, быў нейкі перыяд, калі марылася пра дом, вот гэты з потам і бытам, звычайны зямны дом. Мне здавалася, што я змагу сябе адчуць шчаслівай у такім звычайным чалавечым жыцці, але ўсё-такі цяпер я трошку падрасла, можа, пастарэла. І мне ўжо не так важны вот гэтыя, ну, такія будзённыя нейкія рэчы. Мне здаецца, я зусім сышла вот у гэты лес, і мне нармальна там. Хаця, канешне, любому чалавеку патрэбны камфорт, каб ствараць нейкія ўмовы, каб ён не быў галодным, каб ён не думаў там, дзе там зарабіць гэтыя грошыкі там нейкія на жыццё, на харчаванне. Вот. Але, ну, ўсё-такі неяк я прымірылася з тым, што у такім звычайным чалавечым сэнсе, там дом, сям'я, ну, гэта не зусім маё. Я як бы стараюся, канешне, выконваць свае функцыі, там маці, але, ну, недзе у глыбіні душы я разумею, што я такі вандроўнік, самотнік насамрэч, і мне ўвесь час цягне вот у гэты лес, дзе я буду проста блукаць сцежкамі і слухаць дрэвы. Ну і не магу не запытацца, пра тое, што турбуе сёння ўсіх, я думаю, адэкватных людзей, прынамсі у Беларусі. Што нас чакае? Ёсць адчуванне нейкае светлага чагосьці, ці наадварот, магчыма, кепскага, непапраўнага, і вера ў лепшую будучыню? Сёння, вось гэтай восені 2020-га. Ёсць адчуванне, што будзе ўсё добра, толькі невядома калі. І не ва ўсіх, і не зараз, да? Будзе. Ёсць адчуванне светлага. Я, скажам, увогуле вот за апошнія месяцы, скажам, так прыемна уражаная беларусамі. Я разбурыла шмат якія стэрэатыпы свае ўласныя пра наш народ. Таму у мяне з аднаго боку такі моцны нейкі вот эмацыйны уздым і захапленне нашымі людзьмі. Я іх пабачыла з такога ракурса цудоўнага. Паболіла сяброў, паболіла цікавых людзей вакол, ці наадварот, магчыма, некаторыя адваліліся вот праз гэта ўсё, што адбываецца? Не, паболіла. Не з'явіліся такія, якія раптам аказаліся: «Боже, ты не з намі». Ну, там літаральна адзін там чалавек, можа быць, два. А так, з большага наадварот адкрываеш, што, аказваецца, вакол жывуць усе вельмі разумныя, таленавітыя, адукаваныя людзі, творчыя, якія, ну, здольныя на гераічныя ўчынкі. Так што ў мяне даволі такое, ну, светлае адчуванне, хаця яно змрочваецца нейкімі пакуль яшчэ такімі паскуднымі рэчамі, якія з намі здараюцца штодня. Але ўсё адно ёсць нейкая вера, што, ну, гэта такі ўжо, ой, апошнія такія ўздрыгванні гэтага вот гэтай пачвары. Карацей, вы падзяляеце меркаванне, што беларусы цудоўныя, кшталт, да, неверагодныя. Аказваецца, так. Сябры, сёння з намі у серы літаратурных гутарах «Кантэкст» была паэтка Наста Кудасова, якая пачала верыць у беларусаў і працягвае пісаць цудоўныя вершы. Анатолій Ващенка, Усеваласт Цівурака, падпісвайцеся на наш канал, сачыце за навінамі, далей будзе яшчэ цікавей. Пакуль. Сівому туману вычэсвай густую поўсць, пакуль захліпаецца вечар самоты воўчай. Я ведаю, тут у кожнага хтосьці ёсць, каб грэць у далонях далонь і ўглядацца ў вочы. Не мрой жа, такіх у шчаслівыя не бяруць. Ты ценят крыла, ты не варты нічога, нічога. Але ёсць дарога дамоў, ёсць Дняпро і Друдзь, ёсць пацерка поўні ў блакітнай руцэ Рагачова. І можна яшчэ басаношу вайсці ў лугі, пяшчоту запхнуўшы глыбей, каб не рвала скуру, ды слухаць, як лета пяе свой адвечны гімн і верыць сабе, не зважаючы на партытуру. Бо такія жывуць насамрэч толькі там, дзе тонка. Ну а ўсё, што рвецца, я складаю рупліва ў рукаў. І пакуль мяне ненавідзяць чужыя жонкі, я ўсплываю між вамі штодня паплаўком радка. Я кажу, вось вецер, кажу, вось хлеб, а вось дотык. Я кажу, вось самоты пражэрлівыя смаўжы. Гэта Бог, я кажу, прайграе па нябачных нотах нас усіх. А яшчэ я кажу табе, лепш бяжы, бо такія жывуць насамрэч толькі там, дзе тонка, каб усё, што рвецца струной, стала ў горле начэй. І пакуль дзесьці спяць сном ружовым мужы і жонкі, я кажу, цячы рака, і рака цячэ. Яблычная аскеза. Летам налітыя яблыкі целаў млеюць дадолу ў мурог бы пацэліць, дзе паўнаўладны муркоча амур. Дай мне ўтрымацца хаця б на хвілінку. Господзе, дрэва, жывая галінка, дай зружавець тут і ўбачыць зіму. Колькі мы падалі хціва пладамі, падалі смелыя, падалі самі, колькі мы спелыя славай гнілі. Ні пустацвету, ні шалу паяцаў. Божа раслінавы, дай не ўбаяцца сохлай малітвай застацца ў галлі. Песні шчасця рыпяць курапацкім пяском на зубах. Ад разумнага добрага вечнага ўжо зводзіць сківіцы. Штоб не сеяў, пажнеш тут адно. Сандармох, карабах. Бессэнсоўна высільвацца, лепей адразу засіліцца. І не глухнуць ад болю, не слепнуць ад праўды прычын, не жахацца ад ззяння таго, хто пайшоў самаспаленым. Ты не фенікс, таму ўцісні сорам глыбей і сачы, як разносіцца ноч нематой над астрогамі спальнымі. Ноч ідзе, закалыхвае тых, што жывуць на ура, як жа хораша спіцца ім, Господзе, чуеш, як лёгка ім. Ну а ты вымкні волю, сумленне завесь, паўтарай. Лепей лёкаем, лепей лёкаем, лепей лёкаем. Акрэсцін. Тут кожны баіцца прызнацца, што страціў кагосьці, што больш немагчыма без жаху ступаць па зямлі. Сасновыя шышкі трашчаць пад нагамі, як косці, як берцы забойцаў чарнеюць у травах камлі. А ў небе нябесныя сотні, нябесныя шэсці. А з неба, скрозь слёзы, абняўшы нябесны штурвал, глядзіць, ашалелы ад роспачы, лётчык Акрэсцін. Усё пазабыта, нікога не ўратаваў. Пакроў. Дарагая нябесная маці, прыйдзі, святая, расцялі над гэтай цемраю свой пакроў. Мы раней так любілі восень, цяпер змятаем замест рыжага лісця сходнікаў свежую кроў. Дарагая, пачуй, мо ты ведаеш, дзе згубіўся той, хто нам абяцаўся, мне помста, і я аддам. Хай прачнецца ўжо, хай зірне з крышталёвай высі ў растаптаныя твары зямных беларускіх мам. Дарагая, нябесная, вось мы, крычым жывыя, расцялі ж нам пакроў, заступіся за нашых дзяцей. Ноч стаіць за плячом, ноч бядой у патыліцу вые, дворнік раніцай свежы адчай па асфальце мяце.